صاحب د سرپوخه چارسو څخه عبدالاحد عبدالعلي شیر آغا بابه او جانان لیکي او پوښتنه کوي چې که یوه ښځه په کور کې یوازې وي او کوچنیانې ورته ژاړي او لمانځه ته نه پرېږدي، که له دې ښځې څخه لمونځ قضا شي څه حکم لري او که قضنې قضا کې څه حکم لري؟ که معلومات را کړئ ډېره مهرباني به وي. حضراتو، که له دې څخه قضا شو هم یې قصدا قضا کړي، په هغه صورت کې چې کوچنۍ او تفل په څا کې ولوي یا اور ته لویږي د هلاک مسله وي، دغه وخت کې لمونځ پرېښولی شي بیا ګناه نه ده. چې کوچنۍ اور ته لویږي یا تا ته لویږي دا به لمونځ پرېږدي او هغه به راګرځي. او پرته دا چې کوچنۍ ژاړي، کوچنیان خو بل دمر په کور کې ژاړي، دغه زنانې که د دغو کوچنیانو د ژړا په خاطر لمونځ پرېښو دا معذوره نه بله کېږي، دا فاسقه ده، دا فاجره ده، د دې غاړې بندې دي. حضراتو، تاسې فکر وکړئ، سوچ وکړئ، یو مختار مونږ د مذهب یو کتاب دی هغه کې راوړي، وایو زنانه چې په حال کې د ولادت او بچی پیدا کېږي بیا د دې د معافي شرعي مسله ده. باید زه ورته شته بیان چې کتاب راوړه، په دې کې شرم حیا نشته. یوه زنانه په حین کې د ولادت هغه بچی بعضي خارج دی او اکثر حصه لا پاته ده، وخت لمانځه راغی، نو به دا فکر کړي فرجه د لمونځ پر جحید. بیا به کټو راوړي، دغه کوچني سر به په دې کټو کې داخله وي، یا به دا لته په مځکه کې غار ورته پرې کوي، د دې کوچني سر به په دې غار کې داخله وي. دا به په دغه حالت کې په اشاره، په رکوع، په سجده، په قدرت و رکوع و سجده به هم کوي، که قدرت نه و اشاره به کوي، خو لمونځ به نه پرېږدي. نو فما ظنک بالصحیح القادر، کتاب فرمایي هغه سړی چې نه وای څکې وي او صحت له بدنی وي، یا هغه زنانه قدرت والا وي او دا لمونځ قضا کړي، نو د هغې به ټوله ګناه وي. پر هر تقدر دا سخته ګناه ده، دا عذر نه بله کېږي چې ایا ژاړي، هغه چې ژاړي دا د خپل لمونځ کوي والسلام.